أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا سورة الروم دا نولسم آیات څخه شروع بیا پر اوو ویشتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د دا ټول سبقه چې اوس ما وایه د جګور د یو ربط دی، هغه دا دی چې په ډېر درس کې چې و د یولسم آیات څخه تر څوارلسم آیاته پورې، یولسم د هغه تیرې رکو سر و الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، هلته د قیامت ذکر شو چې قیامت واقع کیږي. په دا پسې آیات کې هم دغسې و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، تر څوارلسم آیاته چې راتلې د قیامت وقوع ذکر شوی و، وروسته نو بیا هغه امر د تسبیح ذکر شوی چې د الله تعالی پاکي بیان کړي. آغ د قیامت مسله وس بیرته راڅېړي چې آغ قیامت چې موږ ویل چې واقع کیږي، په دغه کې مشرکان منکر دي. د مکې مشرکان وویل چې قیامت ګرسره امکان نه لري، نشته ګرسره، د کومې خوا و؟ نو رب العالمین وسته دې دپاره دلایل وړاندې کوي. دلایل چې دي، اول دلیل د دې ورته وړاندې کوي، هغه عقلي دي، هغه به خپله مفسر وایي د ځانه څخه بې ورسره ږدي، چې دغه چې دی امکان یې ګرسره نشته، وقوع خو یې ته هلته پرېږدوه. دغه امکان چې ته وانسته دا خو هغه وخت کېږي ته د عدم امکان دلیل قائم کړه. تا تا چې قیامت ګر سره ممتنع دي نس کېدای پر امتناع ته دلیل وایي چې د قیامت وقوع چې دغه منع د امکان ګر سره نه لري، خو ډېر شیان امکان لري. د مثال په طور زام د اسمانه څخه را وجدي، ممکنه خو ده که راشه واسي نو څه پېښېږي، خو عادتا نه ده سوې، نو ممکنه ده په خپل ځان کې. یا د مثال په طور دا غر کې والوځي، خو ممکنه ده دا چې اوس نه الوځي، خو جلا خبر ده، خو امکان یې حدیثه په ورځ قیامت پورته شي ولاړ شي ګر سره. نو د یو شي امکان دا جلا مسله ده، کېدلی جلا مسله ده. ډېر کارونه داسې دي ممکن وي خو نه کېږي، عادتا نه دي راغلي. یو دای چې ګر سره ممکن نه وي، مشرکانو ویل امکان یې نشته. نو د دغه امکان د ازالې دپاره دا دلیل ورته ویل کېږي چې تی پر دا منعوالي باندې چې وایي امکان یې نشته دلیل لري، تر ننه پورې د قیامت د ابتدا سره ورسي بیا د قیامت یو انسان د قیامت پر امتناع دلیل نشي قایمولی. دغه انکار دی چې نه کېږي، ونه کېږي، ورته چې ولې نه کېږي، دلیل دی نه لري. خدای به دا وایي چې دا نظام خرابېږي، خو موږ وایي خو الهیه خرابوي ګر سره، نو خرابوي دا نظام. قیامت خو وایي وداغته، خو که ته وایي خرابي امکان نه لري، دلیل نه لري. نو هغه چې د امکان انکار کوي، هغه وخت د ده خبره منل کېدله چې ده پر دغه امتناع، پر دغه نه واقع کېدو، پر دغه باندې، پر دا نه امکان یې ده چې څه کړی وي، دلیل قایم کړی خو نه لري. اشه بره واسي دي ممکن دي چې ممکن دي مستبعد دي نه کېږي، نه واقع کېږي. د دغه دپاره چې دا د دې استبعاد ورلیرې کړي، د دغه دپاره الله تعالی اته دلایل په نسبه کې پېښېږي چې مستبعد نه دي بلکې دا واقع کېږي. دا دلیل څنګه پېښېږي؟ د الله تعالی د قدرت نمونې ورته ږدي. دا ګرده چې دا کار کوم چې په ظاهره ورته وګوره په عقل نه سره رسېږي، دا څنګه کېږي؟ دا بل کار هم دغه رقم دی چې په ظاهره ورته وګوره دا په عقل نه سره رسېږي، نو دا څنګه کېږي؟ دغسې څو کارونه د دوی مخې ته ږدي چې دا په ظاهره عقل نه وایي چې دا دې وسي، مګر کېږي. نو چې کېږي هغه قیامت هم دغه رقم دی، ستا عقل یې مستبعد بولي، هغه هم دا له قدرت دغسې اسانه دي لکه دا بل کار. نو دې ته نمونې ږدي او څو دانې، نو اته دلایل په حساب یې ته ګوره. نو الله پاک داسې فرمایي، وایي یخرجو الله را باسي الحي ژوندی من المیت دمړڅخه. ژوندی دمړڅ څنګه را باسي؟ دا ژوندی د مثال تور چې موږ اوس نمونه پیش کړو، هغه دا دی انسان دی، د نطفې څخه را باسي. نطفه خو یو اوبه دي، یو څاڅکی اوبه دي، دا مني. خو دا مړه دي په دې کې د څه سره کار ځینې کېږي. د دغه څه ژوندی انسان را باسي، بیا ته ورته وګوره د کمالاتو ته بیا وګوره چې دا یې کوي، اصل یې څه رقم دی. دا بل مثال دا دی چې د ژوندي څخه مړ را باسي، لکه د مرغانو څخه اګۍ را باسي. اګۍ په خپل مړه ده، مګر د ژوندۍ داسې مړ شي درته کښېږدي، او هغه څه بیا بېرته بیا احیا هم هغه څه بیا ورڅه کول کېږي الله تعالی کوي. نو اول کم کار کوي، یخرج الحی را باسي ژوندۍ چې انسان دی او یا چچی دی، من المیت د مړه څخه مړ، نو یا نطفه سوه یا اګۍ سوه، د هغه څخه دی را باسي. فسې و یخرج المیت من الحی، ویخرج رباسی المیت مړ بیا بیرته چې شدی دا اګی و نطفه ده، دا بیا رباسی من الحیه ده چې څخه د ژوند څخه رباسی ژوندۍ دغه انسان دی چې نطفه ده سره وزي، او یا دغه مرغه دی چې اګی ده سره وزي. دغه دواړه کار چې چورتو غره چې مرغه ستا په نس کې اګی ده کې می خواس، دا وښ کلک شي تو کړی ده کې می خواره و دي. خو دغه ته وګوره، دا و دغه تو کړی ته وګوره چې مرد چې د جسی بیا چې چي راوزي زغلی، مختلف چې چاله دغه توکري و دغه اګۍ څخه راوځي پیدا کېږي چې په دې کې کوم مواد دي. نو الله وایي دغه کار چې دی خو د عقل د لارې څخه دلته کوم پرنی چیرې و چې مني په چا باندې واړي، په انسان واړي، د اګۍ چې د په چچې واړي، یا د ده دا ژوندي چې څخه د مثال په نطفره او بس ارسپل ته څنګه جوړه سو، د خو ډوډۍ خوړله، د خو سیب وخوري، هلته بیا وینه جلا سوه، هغه بیا جلا سوه. الله وایي دغه کار هم د عقل د لارې ګران دی، ګرد ورته ګوره دي کېږي. نو چې کېږي نو الله تعالی داسې شی شی جوړ کړی، بیا ولې نشي جوړولی چې ځم تا بیا را ژوندی کړي، ته وه دا نه کېږي، ځم دغه اګۍ چې د چچی څنګه راویست، دا څنګه کېږي؟ ګوره دا یوه نمونه یې ورته کړېښول چې دغه خو هم د عقل د لارې داسې مستبعد ښکاري. د الله و قدرت د ساده خبره ده، حتی ثاني روزمره په خپل کور کې لوی شزه و نه و کښنه اگر ادي ویني، نو مگر دا مې هغه نه مې دا څنګه خبره ده؟ د الله و قدرت نو دغه و دغه سفر دی. یخرج رباس الحی ژوندی من المیت د مړه څخه، دغه ژوندی د چا څه عبارت سو؟ د انسان او د چا څه عبارت سو؟ مېت د چا څه عبارت سو؟ د نطفه او د اګی سو. و یخرج او رباس المیت مر چې دا بیا د نطفه او اګی سو، من الحی د ژوندی څخه رباس چې انسانو شچیس دغه چرګس و یا بل مرغس بل نمونه ږدي. ویحیی الارض ويحيي على رجبندي في الارض مزك بعد موتها ورست المرق دجه مزك يبلع مرش من مزك ده برتا ده شوارسه سري بكشكشيني نو يكاليم بخوركيش بل وقت شوارسه ده بيزر غني كميوي غار رقم رقم ميوي سري ده شكل تمه كتاي دون شيسته ميوي ده سكولان رئيسي شو ده شكل تمه كتله دون مختلف رنگونه غولان شت فکر کي ده رنگونه بكشي راي ده خرچو کي ده خون پزاير متعذر دي چمزي کي تيوا چوټه درته يو پټ مزك يترمنز نست اوبه یو رقم پر لگیږي، لمر یو رقم پر چلیږي، هوا یو رقم پر چلیږي، دا یو دا رقم ژړ جعفر راایستلی دی، دا بل بیا پتنۍ راایستلی دی، دا بل بیا د مثال په طور د پیچک ګل دی، بل بیا بل ګل دی، خو دا ګلان څونه قسمونه دي، انتری دي، شکلونه یې جلا، رنګونه یې جلا، بویان یې جلا، دا کار چې کوي دا خو په ظاهر مستحیل دی چې د چې په یوه ګلدانۍ کې کښېږي د یوه یو رنګ دی د بل بل رنګ رنگونه سره جلای بویانه سره جلای چې دا کار علا کولای شي د قدرت آسان دي چې وبه هم یو د هوا ام یو د زکم یو د شیانو شکلونو بویان سره جلای نو تاو جن سره ژوند کوي دا بل نه منا ورته ښه شو ويحيي الارض او را ژوند کوي يم زکه بعد موتها ورسه تر مرده هغه وكذلك تخرجوا ګور اصلي هدف پر ربنا کې وکذالک پر دغه رقم تخرجون تسی بیرته رئیسل کړکیږي د مځک سره کړه دغه ګلان چې رئیسل کړکیږي او دغه مځک مړه هم وو چې دیوري که د دې سره نظر قطع کې پر دشتو ته ولاړ سي په دشتو کې چې ورسي دوی پر ګرځي په پسرلي چې بارانونه وو چې وسرته شي د دې تخم چا وکړي ګلان رقم رقم خلک وروزي میلو ته ورته ورځي په کښې کې ګرځي نو الله وایي دغه ستم رئیسل کړکیږي وچ مځکه به وي وچ قبر به وي چې زما اراده وسره دغه رقم چونې وسنډیا راپورته بسی شي دا څه پېښه شول دغسې کېږي دا خو ما ولوسي هغه وقوع بیانې چې وقوع یې مستبعده نه ده هغه عدم امکان خو عقلن باطل شو ولې خدای پر عدم امکان دلیل نه لري په پله ممکن شو یو شی ممکن یې نه کېږي علاوې دا ممکن دی کېږم لکه دغه نمونه یې ورته کښېښولې داسې اوس نو دا خو یو دلیل شو دا شپږ دلیله نور را روان دي د ګرد شروع په دغه کېږي ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته سړي ته ژړا وویل چې دا څومره ښه طرز دی الله تعالی پسې دا وروسته پر څنګه طرز دلایل سره وایي شپږ دلایل نور وایي خو دا دې تیر شو دا شپږ سره هو من آیاته ومن آیاته ومن آیاته بیا که سړی لږ روکي دماغ ولري لږ روکي ورته متوجه شي خپله به ایمان پر قیامت راوړي پسې الله فرمایي ومن آیاته ومن آیاته د نښو څخه د قدرت ته ده د آیاتو د هي ترمنځ بیا د قدرت تورې ورسره کښېښو ومن آیاته د نښو څخه د الله یعنې د نښو څخه د نشانو څخه د قدرت ته الله ان دا خبره ده خلقه چې الله پیدا کړي یاست کوم تاسي من تراب د خاورې څخه ګرد یې د خاورې څخه پیدا کړي یاست که ته ګرده کمه یو زه خو د خپل پلار زه یم وام یا داسې ورته وایه چې خلقه کوم خلقه اباکم پیدا کړي د پلار ستاسي یا خلق اصلکم سس هغه اصل واره واره چې انسان را شروع دی خدا آدم علیه السلام سره شروع دی چې هغه یې من تراب د خاورې څخه پیدا کړي او یا د ښه ترجمه تر ګردو دغه ده چې خلقه پیدا کړي یاست کوم تاسي ګرده یوازې آدم ته مه ځه که ته یې که زه یم که دی دی که بل دی که آدم دی که حواد ټول د خاورې څنګه د خاورې څخه دی هغه دا دی خو چې ګرده نطفه چې جوړیږي د نطفې اصلي اساسي غذا ده غذا د مځکې سره ټولیږي په مځکه کې چې یو شی راشي په ده دا څلور عنصره ګډ دي هوا په ګډه ده اوبه په ګډه دي خاوره په ګډه ده د اور برخه په ګډه ده چې دا شیان سوځي بیرته اور ولې ځینې جوړېږي خو د اور برخه په ده کې ونو اوس دغه څلور شیان چې دي دغه دا خو نو زموږ هغه زاړه بنیاد باندې د عناصر دي که د نوي جهان ته چې وګوره چې عناصر یې کشف کړي یو غلې تر سلې اړولي دي نو دا ګرده په ده کې شته خو جزی اهمیت څوک دی مځکه ده مهم جزی دی نو ځکه الله تعالی او مځکې ته نسبت وکړي که ته غنم خورې هم د مځکې سره وتلی دي که ته انګور خورې هم د مځکې سره وتلی دي که مالټه او املوکو چې کو خورې هم د مځکې سره وتلی دي خو ستا غذا چې ده هغه د خاورې څخه ده باران نو که د دې څه ستا وینه جوړېږي که دې نطفه جوړېږي ګرځه کوه کې د خاورې څخه جوړې د خاورې څخه ته خپله جوړ سوی دا زموږ بدن چې ډېرې دی غټې دی غټې دی د چا څه خو د خاورې څخه و نو د هر انسان په نسبت چې ورته وګورې هم د خاورې جوړ یو که د پلار په نسبت وګورې آدم علیه السلام د خاورې څخه جوړ ومن آیاته د دلایلو د نښو څخه د قدرت تعالی انداده خلقه چې پیدا کړي یاست کوم تاسي من تراب د خاورو څخه ثم بیا نو اذا ناببره یو څه ورځې چې درباندې تیرې شي ناببره انتم تاسي چې یاست بشر انسان یاست تنتشرون چې تاسي پاشل کېږي چې تپره کېږي په دې مځکه کې څومره چې وګورې واده وکړي یو سړی دوه بله ورځې بله دوه درې ورځې مړي په پسې یو در لاس نیولی وی په غېږ کې راخیستې الله وروسته چې وګورې څو ورځې بعد دا کیسه شروع شي کوڅې په ډکې شي ځمکې په ډکې شي دغه کار څوک کوي خو دوه نفره په دا کور کې اوسېدل دا چې اوس ګله په پسې ده الله وایي چې دلته دې پیدا کولی سم بیا دې پیدا کولی سم تا ته دا خبره ولې ګرانه معلومېږي

دې جن یو دی دغه معبود څوک دی چې دا ګرځي را ټول کړی او دا ګرځي ایمان پر لري خدای خپل متوجه کړي چې دغه خلکو په هغه عقیده سر خلاص کی او دې زه خدای رسول په چې دا راکه خبر دی خپل کلمه وای الله پیژني رسول پیژني قران پیژني کته په کور نه لري نو هغه براس دلته خلک ودا هغه سره برته وشي سر برایسته کی برته به وشي خو ته په کور د سره ځکه ادا وره چې په دغه خبرو کې دلیل سته خدای هغه چا د پاره چا موږ د سړي زی سوچ ولري که سوچ نه لري چې ګرځي قران په پوښتنه کوي چې لاره خلاص کار نسی زنی اخستی این بے شک فی ذالک پا داغ مذکور و خبور که لآیات دلائل دی گورا یو آیای نکر زکر چی یو دلیل دی پا دی که دلائل دی چی متفکر سری و شعر سری متوجی سی ارا ارا زرای یو دلیل دی فانی خبر خوی وادا تاکی بیا دیر اجزا دی لآیات دلائل دی لقوم دا آقا قوم دا پار دا چش دلائل دی دا قدرت لآیات دلائل دی دا قدرت آلا چی تا تا دا آلا قدرت بارا دا شید چی قوالا چی دا تا بیارا جوندی که ولی محسانا جی دا گر دا مخلوق بر تلا جوندی که ویسی چی دا کارون لقوم داغ قوم دفار يتفكرون شدي فكر وهي دريم نمبر ومن آيات رالي ومن آياته أو داغ ركم دا على موسى دا قدرت على خلق السماوات والأرض خلق في ذاك ولج السماوات دا أسمانو والأرض دا مزيك داغ دا أسمانو نظام تشتو ورج و أسمان دي بيا ورست كرسي دا بيا عرش دي أو بيا دا مزيك شداغ كم نظام دي پر لسرخ را سرخ دا سرقم دي دغه خلق د اسمانو د مزکو په دی کې هم د الله تعالی د قدرت نقش دي چې دا څونه غټ غټ شیان یې جوړ کړی موږ چار څونه غټ شی جوړ کړو به بنگلا جوړ کړو برابر وي دا لاس چاته ده دا سل چاته ده دا یو نیم سل چاته ده خو دا ګرد د اسمان په مابین کې د اسمانو د زونه حیثیت لا ولا کړی د ار څونه غټ بنگلا چې په جهان کې جوړ کړي ته د اسمانه صورتو ګور د میجو پر کم نه معلومی نو دا څونه بنا ده بیان د جایواز اسمان شدی دا اول اسمان پنس کی چې دغه د استوري پر اول په کورونو میلیارډو د څنګه جن سره جنگی دور اوسه تر لتیری شو خلا دا ته وګور دا یا توڅ د قدرت تعالی خلق د سماوات دی ولا د یو دمزکی واختلاف السنتکم او دا غره کوم د علامه اوسه د قدرت تعالی اختلاف او بدلون دی مختلف والی السنتکم د جبو استس د السنه د جبو بدلول چې دا په دواره کومه ترجمه کیږي یا د جبو څخه د زمور لغات مراد کی یو پارسی وایي بل ازبکي وایي بل اردو وایي بل گجراتي وایي الله دا غدا چا کړی دا ژبه د اخر گجوړ الله دا زما تقسیم دی یو پر یو ژبه دی دا بل په غیر نه پیږي بل په بل ژبه دی دا بل په غیر نه پیږي د السنه دا ترجمه واخل لغات یا د السنه ترجمه واخل لهجه لب لهجه فرق سره دواړه په پښتني حتی د یو پلار زمونه یو زی په خبرو کې بنګیږي دا چې مونږ کوي ابل دا غره کم دی خلک د مرغانو په ژبه خبرې کې شروع کې خبرې بنجدل لري روان روان شکیش دغه اختلاف د السنه او د لهجو دغه ته وګوره د یو مور پلار زمونه یو ګنګی دی دا بل چې دی خبرې کې په خبرو کې یو رقم لهجه ده دا بل یې بل ده چې د جواله واخه ته ژغیر چې پیج خبرې برا دا پلان نه دی ابل چې خبرې کې دغه پښتو وای برا دا پلان نه دی د سره د مثال په تور د رحمان بابا یو بیت په لاس ورکړه لس نفره د جوالو اخاتو کښېنو یو چې وای په خپل لهجه کې پر اواز پیژنې دا پلانې دي ابل وای برابر دا پلانې شی یو شی وای دغه ارسنه به عبارت د لهجو څخه دا دواړې سې کیږي لا پاک وای و اختلاف او بدلون دی یو تر بل مخالفت السنه کوم د لغاتو ستاسي یا د لهجو لهجه ستاسي و الوانکم او د رنگو ستاسي الله خدای خدای یو پلار څخه زمون پیدا شي د ار یو رنگ د بل څه جلا ده په شکل سره پیژ د پلانې د غ پلانې د غ پلانې دا کار چا کړی دی چې د یو مور پلار څخه نو ته هم یو ده د مور نسم یو دی راوځي خلک وای پښتنه وای د مور نسب بخچا د ار کم کالی پکشي کی ام زړه پکشي کی ام نه یو پکشي کی ام شایسته پکشي کی ام بدرنګ پکشي کی نو دا بخچا د چر اخلاص اسول دا اولادونه ار یو د رنگونه سره جلا الله دا چا کړی دی دا کار نو چې دا کار ماته آسان دی قیامت ته ته زور وایي چې قیامت نه راځي ان فی ذلک لآیات للعالمین ان بے شک فی ذلک پدغه چې اوس ذکر سو دا خبرو کې هم لآیات دلائل دی للعالمین د عالمانو پوهانو د پاره چې پوه سړی علاوه بیا به کار ځینې واخلي که ځان د مسافر په خپل خر خر تراشي د شي زده کړه نه کول پر جهل الحمدلله وایله چې پلانې شي زه یا الحمدلله لازم نه دي زه اوس ورته شو ته پر جهل پر نه پوي باندې الحمدلله وایله وایله دا نه په پښتو نو کې رواج دي پر شي وایي الحمدلله زه خپل په شي لا ودا کا پېږم اوس ورته شو الحمدلله بیا وایله وایله په شي خو خر نه پېږم نو خو ته وایې چې افسوس یار ما چې ما دا شي زده کړم وایي دې پر دغه باندې الحمدونه وایي پر جهالت باندې او زموږ په وطن کې جهالت بزرګیم ده چار چو کر سونه جاهل و خلق وره داس پیاره لنډی د وسو تاج نو دا به لنډی پر چی سور ا کپاغه معنا تو غریش واقعي لنډی د نو د لنډی سم خیر چاره دی د شر دین خو دا جاهل بم شر وینه خیر بلا کس نه وینه نو دا دا رقم د چې دا لا فقد العالمین د ذکر کی چې د قران کار عالمین خلق اخصایسی چې معنا علم او پوهه او درک ولري د کار ځنی اخصایسی کړه د څه کار نو شخص دی چې ما درته ګرد قران ورته چې علا دغه سوی دغه سوی دا د برای زما وس زیان کار نه پرکی نو ان بے شک فی ذلک پدغه ذکر سوشیان کی لا آیات دلائل د قدرت للعالمین د پوهان خلق د پاره چلرم برو من آیات دی ذکر کیج و من آیاته او دا غره کم د دلائل استخد قدرت تعالی منام کوم خوب ستشدی باللیل پشپکی ول نهار پورسکی شپکی خونو خوب ډیر کیج پورس کم گای گای ضرورت پیشی جنو دواره ذکر کرده اگر چه پزین و جنو ایتو که خوب و اشفه ده خوب ده پارده دانه مانا چه بل وقت نو خوب نکیش ده دی نهاری ورسه را ذکر که خود غیر غیر چه لج دی نو پنور ایتو که دوره زی خوب تی که بار ندی ور کرده کنی دواره که جمع نامو کم خوب ستیسی دی بجه در ستیسی دی بی لیل پشپکی ول نهاری او پورس کی و ابتغاء کم و ابتغاء او طلب ستاسی دی ابتغاء و طلب کوم ستاسی په داغه ورځ وشبه کې من فضله د رزق د الله د تطوع په معنا سره د رزق وي الله دا ته چې بیا طلب کوي طلب چې بیا دی هغه به بالعکس دی د ورځ د رزق ډیر طلب کیږي د شپې یې لږ کیږي کفار د زموږ نظام را اړي وسه د ورځ به د کړي به د کړي پر دوه لس بجې راکشي بره نه یو ډوډۍ دغه سنې ولې داسې کیږي روان دی بره اوس نه راي کیږي مړي د دې په ایست باندې باندې کار ته ځي د شپې منځم ځنې پاتې دي د ماجت امرکتي د کور امرکتي بیا نو راسي باندې باندې د درو بجو بیا ناست دا چم کی الله عز وجل او ابتغاء او طلب کوم سس دي د رزق په دغه شپه او په ورځ کې د ورځې د خوړ ډیر ده باندې من فضله د رزق ته الله نو دا په خپل ځان کې الله وي دا زما یو قدرت دی چې ښکاره کوم بیا وایي ان فی ذلک لا آیات لقوم یسمعون چې دا دلیل وایي بس ان فی ذلک ورسره راوړي بے شک فی ذلک په دغه ذکر سوی خبر کې په دغه آیات کې ذکر شوی لا آیات په دې کې بیا دلائل دي لقوم دا هغه قوم دفاره یسمعون چې دوی اورېدل کې د قبول یو څوک دای وي خبر اوري خو پر غوږ نه نیسي الله وایي چې څوک یې اوري پر غوږ نه نیسي معنی دا هغه دفاره په دې کې دلائل دي ان بشک فی ذلک فدغ ذکر سو کل آیات دلائل لقوم دغه قوم دپار یسمعون شدی غژ نسی ورته خبر او تنزم نن پر من آیاته وای ومن آیاته او د نخش سخ د قدرت تعالی دا خبر ده یوریکم البرق یوریچ د شکارکی کوم تست البرق برشنا نی او رسچی برابر شنا سی دا رقم شي الله دغه څوک شکارکی او د څو کار د پاره ښکار کې دوه کار ځخت خوفن د پاره د بیرولو د خوف معنا سره د اخافت د بیرولو چې بل څوک بیر خپل بیر نه خوفن د پاره د بیرولو ستاسي او طمعن او د پاره د تمع ورکول ستاسي ام بیرجه چې را شباب سي علاقه به وسوځي وزی تبابي کې الته دی به ته مهمه چې برښنا نه خو باران باران کیږي نو علاوه ام بیرول سره د تمع ور سره دغه برښنا د یوې ورځې څخه تاسو د ښکار کې دواړه کار ځنه خلیم بیرول د تمع په کې دا کار څوک ومن آياته تعالى موسخ ده قدرت تعالى اغا كما خبر ده ان يريكم اغا اني حزب سوي دي نوس يريد كني يريكم بواي فان بمنصوب بواي يريد شكاركي كم تست البرق برشنا خوفا ده پار ده بيرول استاسي وطمعا ده پار ده تمع در كول استاسي اتمعا فده اغا در كيش ده باران تامة ده پيداس وينزل او نازلي ده الله من السماء ده اسمان سخ ما انوبه د اسمان د خاص او بدر باندې راوري فیحیی بیا رجوند کی به په دغه اوبو سره الارض مزک بعد موتها ورثت المرض دیږي چې مزک مړی ورده واره وچک دکی چوب پر راس علی پر رجوند کی ان به شک فی ذلک فدغه ذکر سو خبر چې په جایات کراله لا آیات په دې کې بیا د لایل د قدرت لقوم یعقلون لقوم دغه خبر د فار یعقلون چې عقل لري لیوانان نه نه ورد الأرض في فايك ألتي لقوم يتفكرون بيأو للعالمين بيأو ليسمعون واس بيأو يعقلون شعقل لري غج لري بويجو بخبر لي وانتوب نكي داغي فجي قلت شان داغي دا بارد جلستا شفرم نمبر ومن آياته أو دا على موسى خد قدرة الله أغا أن دا خبر دا تقوم السماء تقوم شدريج السماء وأسمان والارض او مزك بامره فامر سرده اغذ مخي خلق السماوات والارض ان شاء الله پاک مزك اسمانونو پیدا کړی وسد اسمانو د مزك دوام د ذکر کی چې الله د مزك اسمان ته دوام ورکی دا د الله په امر ولاړ دي ستا فکر دا دی چې الله جوړ خبر خپل ولاړ دي علاوه د قوام منز نه پیرا د سرده و من آیاته د دلایل څخه د قدرت تعالی انداد تقوم چې دریج اسما او اسمان والارض او مزك بامره فامر سرده الله د نظام نه ولاړ دي ثم بيان اذا ها وقت دعا چرا او غاری الا پاکم تاسی دعوتا پیوا بلا نصر یبا بدر نو دشاد اغه د اسرافیل علی السلام اغه دوه مشپلی ده چې دا پر پوی کړره بالا دانه غاری شپرالی او بجلا جلا شورا ی بچ تکشن بالا قامت علاوه پیوا دعوت مرا غاری کړته پچک وتریش ثم پس اذا ها وقت دعا چرا او غاری کوم تاسی دعوتا پیوا بلا نصر من الارض دم ذک سخه اذا ناب بر به انتم تاس تخرجون راوزی نہ برستہ بفام نہیں ٹھول برا وہ زیارا تھا دادا نظام جوڑ دل کدا گرد نمونی ادھر تھا پیش کر لیا نو دا شپاج و من آیات ہی تیر سو یوز دلیل دا مخ و دا بر و دا لائل سو لدا پارا دا وجود دا قیامت و لہو من فی السماوات والارض و لہو خاص دا اللہ لر من ٹھول اغشیانی فی السماوات شپا اسمانو کی جی والارض شپا مزکر کی جی دا غدم زکر دا اسمانو شیان اس اللہ دا لائل چی پیش کر بارا در توائی و دا غشیان تا چاہی د خلقت دلاریم د الله جل الله پیدا کړی دي د ملک دلاریم د الله جل الله ملک دي د تصرف دلاریم د الله تعالی جل نو تصرفن او خلقن او دغه رقم د مثال په تور تصرفن او ملکن او دغه خلقتن دا غره په درې سره وجدي د الله تعالی جل نو چې الله یې راځوند کی په دې کې بریا سکسه شې نه پکشي کی وي کته دا الله قدرت اسانه دي قدرت خو مې دي دروښه دغه نه بیان سو قران کریم کې چې قدرت پیدا کی ورسره خو نه بعده خبر راځي چې واده خو قدرت پر لري خو پلان یې کاکا نه ده خوښ الله خدا ګرد از ما دي په دې کې چې خوښ څه زایر زی به راځو دي او ولو خاص در من په سماوات او الارض کل دا ټول چې بیا دي له دا راه در قانیتون تابعداري کوي ګرد قانیتم چې چاله وې راپورت سي بل څه کدا نشي ولي نه بیا فرعون ویل چې زنه پورته کېږه منه ابو جیر ویل سي نه بل ویل سي ګرد دلته دي قانیت قانیت په معنا سره د عبادت کوونکو دلته نه دي چې عبادت کوونکو معنا د الله تعالی تکویني امر چې پروس څوک چاره نه لري چې هغه بکیش کبا چای چې ورته امر سمړ کېږي بنو چې راپورت سي مړ دي نو هغه بیا ژوند کېږي کله دا ټول له هده در قانیتون متابعت کوونکو او هو الذي يبدا الخلق وهو دغ الله عز وجل الذي هغ ذاتي يبدا شوار دوار پیدا کی الخلق مخلوق برتا خبر نتیجه ته پای کرالی دغ نو غتم نمبر دی لی وهو الذي هو دج مخ کی رسول وهو دغ الله الذي هغ ذاتي يبدا شوار دوار پیدا کی الخلق مخلوق ثم بیا يعيد الا را گرسي هو دغ مخلوق برتا اعاده ور کی بیا په اخرت باندې برتا راجوند کولیش وهو او دغ را گرزول اهون ډیر اسانه دی علیه پر د نسبت ستاسي او قدرت چ واخت پر الاخ اول پیدا کول او دوم دواړه برابر دي د سینې چاول زور پټر کړی دی بل پلان نه پټری زمر د قدرت مطابق ور زمر د عادت مطابق ور چې یو شی جوړ کې بل پلان جوړول ورته اسان نه نو انا د زمر د دماغ مطابق ور چې برل او هو د غرګر زول اهون ډیر اسان دی علیه پر د اعز وجل باندې کنه مال داسې دی پر الاخ فرق څه د اول ور د دوم فرق نشته نو اهون یو دی وایز د پر هغه اسان دی معنا د بندگانو د دماغ مطابق چې پلان شی یو شی جوړ کړی برو سره په خلاص دی بیا جوړي نو پر هغه لا جبانې دا خو احوان دی علیه پر الله وله المثل الاعلى وله او خاص دغه الله عز وجل المثل صفت شان دی الاعلى الور په دا مثل کې ملاقاری ختان او زی په مثل بیا و نه وایست چې الله لره مثال دی د میم ته چې جزیه ورکې خبره دی الله شریک ور پیدا کی چې الله لره مثال دی مثل په معنا د صفت راځي د شان راځي چې الله تعالی ډیر عالی شان دی ډیر ور صفات لري مثل نه دی دا مثال دی الله لره مثال او شان دی ډیر ور دا که په مثل کې چې الله لره ډیر غټ مثال دی نو مثال چې خدای غو منه چې بل دغه خدای ستنه هغه نه دی هغه معنا ځین اخس کیږي ولله خاص الله لره المثل او صفاتون دی او شان دی الاعلى ډیر ور فی السماوات والارض دا الله دغه شان چې دی یوازې په یو ځای کې نه دی چې په مځکه کې دی په اسمان کې نسته یا په اسمان کې دی په مځکه کې نسته یا فی السماوات والارض په اسمانو په مځکه کې او هو العزیز الحکیم او هو دغه الله العزیز غالب دی په هر څه کې چې ار حکم نافذ دی څوک یې مخنس نیولې نو کده مر حکم نافذ کې مړ کیږي کده ژوند حکم نافذ کې بیرته راځي باندې کیږي الحکیم